Mekke'nin ben dağlarına bakıyorken ağlıyorum. Mekke'nin ben dağlarına bakıyorken ağlıyorum. Resulün izini orada adım adım arıyorum. Resulün izini orada adım adım arıyorum. Mescid-i Haram içinde ruhum kaldı, kalbim kaldı, canım buraya geldi ama aklım Beytullah'ta kaldı. Canım buraya geldi ama aklım Beytullah'ta. Vardı onun ayak izi, Uhud'da yeri öperken vardı onun ayak izi. Mescid-i Haram içinde ruhum kaldı, kalbim kaldı, canım buraya geldi ama aklım Beytullah'ta kaldı. Canım buraya geldi ama aklım Beytullah'ta kaldı. Medine'de ev sahibi Muhammed Mustafa idi. Medine'de ev sahibi Muhammed Mustafa idi. Dünyada ona yakin olmak idi. Dünyada en güzel duygu ona yakin olmak idi. Mescid-i Haram içinde ruhum kaldı, kalbim kaldı, canım buraya geldi ama